नशे में चूर है, मखमूर है प्यारी आंखें, ऐसी आंखों को तरसती बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है ओ शो की आंखें, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है ओ शो की आंखें, बसी मेरे दिल में ये बड़ी खूबसूरत है ओ शो की आंखें, बस मेरे दिल में ये ओ शो की आंखें, बस मेरे दिल में ये ओ शो की आंखें, बस मेरे दिल में ये ओ शो की आंखें। दिखाती है रास्ता ओ शो की आंखें, दिखाती है रास्ता ओ शो की आंखें, बसी मेरे दिल में ओ शो की आंखें। बड़ी खूबसूरत है ओ शो की आंखें, बसी मेरे दिल में ये ओ शो की आंखें, बसी मेरे दिल में ये ओ शो की आंखें, बसी मेरे दिल में ये ओ शो की से ये उतरी जमीन पर, नहीं इस जहां की ये, नहीं इस जहां की ये होशों की आंखें। नहीं इस जहां की ये होशों की आंखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आंखें। सूरत है ओशो की आँखें, बसी मेरे दिल में ओशो की आँखें, बसी मेरे दिल में ओशो की आँखें, बसी मेरे दिल में ओशो की आँखें। नशीली है कितनी होशों की आंखें, नशीली है कितनी होशों की आंखें, बस मेरे दिल बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की होती है जिनको बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में ये होशों की आँखें। बड़ी खूबसूरत है होशों की आँखें, बसी मेरे दिल में।